أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Peygamberimiz çok üstün bir ahlaka sahipti. Değerli kardeşler, Peygamberimizin üstün ahlakını anlatmaya kelimeler yetmez. Ancak dilimizin döndüğü kadarıyla onu anlatmaya çalışacağım. Onun hayatından bazı sahneleri aktarmaya çalışacağım. Yoksa onu kelimelerle anlatmak gerçekten çok zor. Böylesine müthiş bir insanı, olağanüstü bir insanı anlatmak için büyük bir gayret gerekiyor, bir meziyet gerekiyor. Peki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Rabbimiz ne buyuruyor? Ona bir bakalım. Onun ahlakı hakkında. Kalem suresi 4. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve inneke le ala hulikin azim. Muhakkak ki sen çok üstün bir ahlak üzerindesin. Rabbimizin böylesine övdüğü bir ahlak. Sen muhakkak ki büyük bir ahlak üzerindesin. Peygamber Efendimiz ahlakı hakkında, Efendimizin ahlakı hakkında Hazreti Ayşe annemize sorduklarında diyordu ki siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı işte Kur'an'dı. Adeta yaşayan bir Kur'an'dı. Her haliyle Kur'an'ın emirlerini, vasıflarını hayatına tatbik eden bir insandı. Adeta yürüyen bir Kur'an'dı. Ve Enbiya suresi 107. ayette de Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Sen ancak, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Böylesine üstün ahlaka sahip bir peygamber, alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamber. Her hareketi, her hali bizler için örnek teşkil edecek güzel bir insan. Örnek, numune bir insan. Necm suresi 3 ve 4. ayetlerde şöyle buyuruyor Rabbimiz. وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَى O hevasından bir şey konuşmaz. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى O kendisine vahyedilen vahiden başka bir şey değildir. Hevasından konuşmayan, üstün bir ahlaka sahip ve alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberden bahsediyoruz. Böylesine güzel ahlaka sahip bir peygamber için Rabbimiz diyor ki, Ali İmran suresi 31. ayette, Kul de ki, İn kuntum tuhibbuna Allaha de ki eğer Allah'ı seviyorsanız fettebi'uni bana tabi olun ki yuhibbukumullah Allah da sizi sevsin. Ve yaghfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim sizin günahlarınızı bağışlasın şüphesiz ki o Gafurdur, rahimdir, bağışlayıcıdır, bağışlaması bol olandır. Dikkat ederseniz, Allah'ı seviyorsanız, Kur'an'a tabi olun demedi. Allah'ı seviyorsanız, Allah'a itaat edin demedi. Allah'ı seviyorsanız, Rabbimiz peygamberimize emrediyor. De ki onlara, eğer Allah'ı seviyorsanız, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Rabbimizin emri bu üstün ahlak sahibi insana, bu numune örnek insana uymamız gerektiğine dair bir emir değil mi bu? Onun ahlakına tabi olmamız gerektiğine dair bir emir değil mi? Bununla birlikte Nisa suresi 80. ayette şöyle buyuruyor. Men yuti'ir rasule kim peygambere itaat ederse fakat ata Allah. Gerçekte Allah'a itaat etmiştir. Bakın Peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiştir. وَمَنْ تَوَلَّا Kim de yüz çevirirse, yani peygambere itaat etmekten, bakın peygambere tabi olmaktan, peygambere itaat etmekten, onun sünnetine uymaktan, kim de yüz çevirirse, فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَف۪يزًا Biz seni onlar üzerine bekçi göndermedik. Bakın, bu emirler o kadar açık ve net ki, peygambere uymak, peygambere tabi olmak hususunda o kadar açık ve net ki, peki bu peygamber, tabi olunacak peygamber nasıl bir insandı? Nasıl bir ahlaka sahipti? Rabbimizin onda sizin için güzel örnekler var dediği peygamber, sizin için güzel örnekler var dediği her bir hayat sahnesi bizim için önem teşkil etmez mi? Onun yapmış olduğu bütün davranışlar bizim için önem teşkil etmez mi? Her hayatındaki her bir sahne bize ibret veriyor, bize vaaz veriyor, bize örnek teşkil ediyor. Peygamberimiz böylesine üstün bir ahlak ile İslam'ı bize getirdi, anlattı, tebliğ etti. Kendi hayatıyla numune oldu. 23 senelik bir hayat dilimi içerisinde bu güzel ahlakını adeta sahneledi. Kur'an'ı 23 senede inen Kur'an'ı adeta hayatıyla sahneledi. Gözler önüne serdi. Kağıt üzerinde olan emirleri, Kur'an'da geçen emirler nedir? Kağıt üzerinde. Uygulaması, pratiği, yani uygulaması yok. Bu 23 senede ortaya konulmuş bir hayat nizamıdır. 23 senede. Eğer ki bu din, Rabbimizin emirleri, dileseydi Rabbimiz çok kısa bir süre içerisinde Kur'an'ı indirebilirdi değil mi? Ama ne yaptı? Merhale merhale, kesitler halinde, yaşanan olaylar neticesinde ayet ayet indi. Burada bize şunu gösterdi. Bu bir hayat nizamıdır. Yaşanarak anlaşılabilir, yaşanarak görülebilir. Değilse kağıt üzerinde yaşanan bir din değil, emirler manzumesi, emirler bütünü değil, tamamıyla bir hayat nizamı olan bir kitap. Ve bu kitabın en önemli uygulayıcısı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her haliyle bunu ortaya koydu, sahneledi. Rabbimiz dini tamamladım buyuruyor. Bu ayetlerden sonra Resulullah'ın vefat edeceğini anlıyor sahabe. Anlıyorlar ki Resulullah artık aramızdan ayrılacak. Şimdi Rabbimiz dini tamamladım buyuruyor ve Peygamberimiz de sizi gecesi ve gündüzü apaçık bir yol üzere bırakıyorum diyerek emanet ettiği Kur'an ve sünnet-i seniyyeyi bize bıraktı ve bunlara sımsıkı sarılın diye emanetlerini ifade etti ve bunun üzerine din tamamlandı. Bakın gecesi ve gündüzü bütün haliyle kıyamete kadar insanlara, İslam'a tabi olacak insanlara yetecek kadar emirlerin bulunduğu, açık ve net bilgilerin olduğu dini insanlara tebliğ etti. Rabbimiz de tamamladım buyurdu, razı olduğunu ifade etti ve böyle bir dini bıraktı. Bizlere bunu almak düşer. Böyle üstün ahlaka sahip peygambere talip olmak, onun sünnetine talip olmak, ittiba etmek, uymak düşer. Şimdi böylesine din belli olduktan sonra bakınız başka yollara sapanlar hakkında, peygamberin sünnetini terk edip bir takım yollara sapanlar hakkında Rabbimiz ne buyuruyor? Nisa suresi 115. ayet. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ Kim Allah'ın Resulüne karşı çıkarsa مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى kendisine hidayet, dosdoğru yol, sırat-ı müstakim, Dost doğru yol belli olduktan sonra peygambere kim karşı çıkarsa, onun sünnetini terk eder, onun gittiği yolu terk eder ve başka yollara uyarsa ve yettebi gayre sebilil müminin, müminlerin de yolundan ayrılarak, müminlerin tutmuş olduğu bir yol var değil mi? Allah'ın ve Resulünün uymayı emrettiği yolu bırakıp da başka yollara uyarsa nüvellihi ma tevella, onu o yöneldiği yol üzere bırakırız. O tutmuş olduğu yol üzere bırakırız ve nuslihi cehenneme, ve onu cehenneme yaslarız. Cehennem ateşine sokarız onu. Cehenneme yaslarız. Ve saet masira, ve ne kötü bir yerdir o cehennem. Ne kötü varılacak bir yerdir. İşte böylesine bir yol belli olduktan sonra sapanların sonu, peygamberin sünnetini terk edenlerin sonu cehennemdir. Nahl suresi 44. ayette bakınız, çok dikkatli dinleyiniz. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve enzelna ileyke zikra. Şüphesiz ki sana zikri, Kur'an'ı indirdik. Litubeyyine linnâsi. İnsanlara açıklaman için, beyan etmen için. Ve nuzzile ileyhim. Özür dilerim. Ma nuzzile ileyhim. İnsanlara açıklaman için ma nuzzile ileyhim. Onlara bakın. Onlara indirileni açıklaman için. Şimdi Rabbimiz, dikkatinizi çekiyorum. İnsanlara indirileni diyor. Sana indirdik ki insanlara indirileni açıklayasın diye. Demek ki bu kitap açıklama gereği duyuyor değil mi? Peygamberin açıklamasına lüzum görüyor, ihtiyaç görüyor. Rabbimiz böyle emrediyor. Sana zikri indirdik, insanlara indirileni açıklaman için. Demek ki peygamberin açıklamasıyla tam bir kamil bir mana anlaşılacak. Peki bu açıklama sadece söz ile mi olur? Peygamberin ayetlerle mi olur, yani sadece sözleriyle, ifadeleriyle mi olur? Yoksa bir hayat nizamı, hayatın değişik sahnelerini ortaya koyarak mı olur? Değil mi? Tamamen 23 yılda şekillenen bir hayat nizamının böyle ayrı ayrı gözler önüne serilerek açıklaması olabilir değil mi bu? Başka türlü bir açıklama olabilir mi? Daha net açıklanabilir mi? Bir insan bazı şeyleri kelimelerle açıklayabilir. Ama insanların gözleri önüne serilen bir açıklama çok daha açık bir mana ifade eder. Çok daha anlaşılır bir mana ifade eder değil mi? Yani ben birisine bir söz söylerim, sözün uygulamasını yapmazsam anlaşılmayabilir, yanlış anlaşılabilir. Ama bunu hem anlatır hem de uygularsam, şekilleriyle birlikte sahnelersem, o zaman ne olur? Tam manasıyla açıklama yerini bulmuş olur. İşte Rabbimizin emri budur. Ve enzelna ileyke zikra. Sana zikri, Kur'an'ı indirdik. Litubeyyine linnâsi, insanlara açıklaman için. Ma nuzzile ileyhim, onlara indirileni açıklaman için. Ki onlara indirileni açıklaman için. Ve leallehum yetefekkerun, düşünüp anlasınlar diye. Bu ayet gayet açık değil mi kardeşim? Bu üstün ahlak sahibi, ahlakını Rabbimizin övdüğü bir insanın tamamıyla hayatının örnek alınması gerektiğine dair açık bir ayet değil midir? Daha nasıl bir delil gerekir anlayan için? Peki böyle bir ahlak sahibi peygamber emirleri nasıl alınmalı? Burada da Haşr suresi 7. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve ma etakumur rasul. Peygamber size neyi emrederse fehuzuhu, onu alın. Bak, açık ve net bir emir. Neyi verirse, neyi emrederse onu alın. Ve ma nehakum. Sizi neyden de nehyederse, neyden de nehyederse ve ma nehakum anhu fentahu. Hemen ona da son verin. Ondan sakının, kaçının. Neyden nehyederse. Vettegullâhe, vettegullâhe, Allah'tan korkun, sakının, Allah'tan korkun. İnnallâhe şedîdul ikâb, şüphesiz ki Allah'ın azabı çetindir. Bakın, Allah'ın azabıyla tehdit ediyor Rabbimiz. Peygamber'e itaat etmekten bahsetti, ona tabi olmaktan bahsetti ve sonunda diyor ki Allah'ın azabı çetindir. Yani peygambere asi olan, peygambere karşı gelen, onun sünnetinden başka yollara uyanları Rabbimiz azabıyla tehdit ediyor. İşte böylesine net ifadeler Kur'an'da geçmesine rağmen maalesef bugün insanlar Resulullah'ı bırakmışlar, bir takım insanların sözleriyle uğraşıyorlar. Sözlerini kendilerine rehber ediniyorlar. Adam kitap okuyor, not alıyor. O kadar önemli ki adamın sözleri. Onun sözlerini tek tek not alıyor. Peki sen Resulullah'ı yeterince tanıdın mı ki başkalarının sözlerini kendine rehber ediniyorsun? Bugüne kadar ne kadar yaşamış alim varsa, ne kadar insanlar içerisinde itibar görmüş alim varsa, bunların hepsi Resulullah olduğu için bu haldeler. İtibar gördüler. Resulullah'a tabi oldukları için böyle saygı gördüler, sevgi gördüler. Yoksa bu insanlar bizim bu kadar sevgimizi kazanabilirler mi? Böyle üstün insanlar, üstün ahlaka sahip olabilirler mi? Rabbimiz onların ahlakını övmüyor. Resulullah'ın ahlakını övüyor. Resulullah'ın ahlakını övmüşken, onda sizin için güzel örnekler vardır buyurmuşken, onu bırakıp da başka insanların sözlerine yönelenler, Rabbimizin şu emirlerini hiç mi görmüyorlar? Peygamberimizi tanımayan insanlar, böylesine üstün ahlaka sahip bir insanı tanıma zahmetinde bulunmayan insanlar, evvela cemaat liderini tanımaya kalkıyor. Evvela şeyhini tanımaya kalkıyor. Şeyhinin hikayeleriyle abartılı, mucizevi şekilde anlatılan, biraz da hurafelerin katıldığı hikayeleri tanımaya çalışıyorlar. Siz bunları bırakın. Önce Allah'ın Resulünü tanıyın. Peki bu güzel insan, bu güzel ahlaka sahip insan nasıl bir insandı, neler yapardı? Bunu sohbetimin başında da söylediğim gibi hepsini anlatmak mümkün değil ama bazı sahnelerden sizlere aktarmak istiyorum. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre radıyallahu anh, Peygamberimiz üzerinde Necran kumaşından yapılmış bir elbise, sert yakalı bir elbise olduğu halde giderken Bedevi'nin biri koşarak geliyor. Ve yakasından öyle bir çekiştiriyor ki bu şiddetli çekiş neticesinde güya yönünü çevirecek Resulullah'ın. Bu omuzun kenarında bir iz oluşuyor. Ne kadar şiddetli çektiğini düşünün. Peygamber Efendimiz Bedevi'ye dönüyor tabii. Kızmıyor, bir şey söylemiyor. Bu kadar saygısız davranışı karşısında. Ya Muhammed diyor, bu mal ne senin malın ne de babanın malı. Benim devemi buğdayla yükle diyor. İsteyeceğini, isteyiş şekline bak adamdaki. Son derece saygısız, son derece kaba. Peki peygamber ne yapıyor? Üzülüyor tabii ama ilk önce özür dilemesini istiyor kendisinden. Adam hiç oralı bile olmuyor. Bedevi hiç oralı dahi olmuyor. Buna rağmen Peygamber Efendimiz nezaket içerisinde diyor ki bunun istediklerini verin. Devesini yüklüyorlar. Daha sonra Peygamber Efendimizin emri doğrultusunda alacağını alıyor, gidiyor. Sahabe bu sahne karşısında hayran kalıyorlar Efendimiz'e. Öylesine mütevazi, öylesine nazik bir insan ki bu insanı azarlamıyor. Kötü kelime kullanmıyor. Biz olsak ne deriz kardeşler? Bize böyle bir davranışta bulunana buğday vermeyi bırakın. Ona hakaret edebiliriz. Değil mi? Hakaret etmesek de en azından kızgınlığımızı ifade edebiliriz. Yani bir bakıyorsun Peygamber Efendimiz'e olağanüstü bir sabır, müthiş bir nezaket ve sahabe hayran kalıyor. İşte onlar niye sevdiler onu? Böyle güzel davranışları yüzünden. Çünkü öyle cahiliye toplumuydu ki insanlar birbirine son derece saygısız, insanların değeri yok, insanlar köleleştirilmiş, aşağılanmış. Böyle bir durumda öyle bir insan ki Resulullah son derece nazik, son derece güvenilir. İşte böyle bir insanı sevmesinler de kimi sevsinler? Öyle bir insan ki müşriklerle savaş halindeyken, onlarla arasında mücadeleler sürerken ve hatta onu öldürmek için türlü türlü tuzaklar hazırlarlarken hala müşriklerin onda emaneti vardı, biliyor musunuz? Ne muhteşem bir şey değil mi? Bir insan düşmanının emanetlerine dahi sahip çıkan bir insan. Onlar bunu biliyorlardı ki böyle bir durumda dahi emanetlerini ona bırakıyorlardı. Ona teslim ediyorlardı. Böylesine üstün bir ahlak sahibi bir insan. Abdullah İbni Ebil Hamsa radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Bi'setten önce, yani peygamberlikten önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir alışveriş yapmıştık. Aramızda bir alışveriş yapmıştım. Kendisine borçlandım diyor. Ve beklemesini istedim. Daha sonra getirmek üzere yanından uzaklaştım. Ve unutmuşum diyor. 3 gün sonra dönüp geldim. Baktım ki diyor orada duruyordu. Hala orada bekliyordu. Peygamberimiz ne diyor biliyor musunuz? Ey delikanlı diyor, bana eziyet ettin. 3 gündür burada seni bekliyorum. Ne kızıyor, ne sinirleniyor, ne hakaret ediyor, ne aşağılıyor. Sadece diyor ki delikanlı diyor, bana eziyet ettin. Beni 3 gündür burada beklettin. Bu peygamberlikten önce, peygamberlik gelmezden önce şu ahlakı görebiliyor musunuz? Var mı böyle bir insan? Etrafınızda var mı böyle bir insan? Böylesine sözünün eri bir insan. Hani bir tabir var ya, adam gibi adam derler ya. Öyle birisi işte. Hayranlık verecek bir durum değil mi? Biz olsak ne deriz adama? Zaten o kadar beklememiz mümkün değil. Biz o kadar beklemeyiz kimseyi. Azarlarız. Değil mi? Beklemeyiz en başta. Türlü türlü şeyler söyleriz. Ayşe annemiz anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem borçlanmaktan çok korkardı. Borçlanmaktan Allah'a sığınırdı. Çokça Allah'a sığınırdı böyle. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Neden bu kadar borçlanmaktan Allah'a sığınıyorsunuz diye sorulduğunda, insan borçlanırsa diyor, insan borçlanırsa doğru yalan konuşur durur, yalan söyler. İnsan borçlanırsa demek ki yalana sevk edermiş, değil mi? Bunu anlıyoruz buradan. Yalan söyler ve sözünde durmaz. Gerçekten de öyle değil mi? Borçlanan insanlara dikkat edin. Bir başkasına yalan söylemek zorunda kalıyor. Bir başkasına olan ödemesini yapamıyor. O borç yüzünden Ya da bir takım sıkıntılar içerisine giriyor değil mi? Ne yapıyor? Yalana başvurabiliyor. İşte böyle sakıncaları ifade ediyor. Ebu Sufyan'a Müslüman olmadan önce soruyorlar. Diyorlar ki, bu sizin peygamberlik iddiasında bulunduğunu söylediğiniz kişi hiç yalan söyler miydi? Bakın peygamberlikten önce ve daha sonra Ebu Sufyan diyor ki asla yalan söylemedi. Peygamberlik iddiasında bulunan kişi size hiç yalan söyledi mi? Asla yalan söylemedi. Yani hiçbir yalanına rastlanılmamış. Küçük büyük hiçbir yalanına rastlanılmamış. Böyle bir insan. Hiçbir kimseye hoşuna gitmeyen şekilde hitap etmezdi. Herkesin hoşuna gidecek şekilde hitap ederdi. Çeşitli lakaplar, yani hoş olmayan şeylerle çağırmazdı. Kötü ifadeler kullanmazdı. Enes radıyallahu anh anlatıyor. O küçükten onun yanında hep hizmet etti ya. 10 yıl boyunca. Diyor ki Resulullah bana hiçbir ters şey söylemedi. Vay bunu niye yaptın? Neden böyle yaptın? Şöyle yapsaydın ya şeklinde ya da azarladığına dair hiçbir şey yapmadı diyor. Hiçbir şeyde bulunmadı. Bir gün diyor bana bir şey yapmamı istedi benden. Filan yere git diyor. Hazreti Enes radıyallahu anh filan yere git diyor. Enes radıyallahu anh de evden çıkıyor ve oynayan çocukları görünce o da onların içine dalıyor, oyun oynamaya başlıyor. Unutuyor o sıra. Resulullah geliyor yanına, hafifçe arkasından kafasını sıvazlıyor. Enescik diyor. Ne yaptın? Dediğim yere gittin mi? Gidiyorum ya Resulullah dedim diyor. Şimdi biz olsak ne yaparız? Sen benim dediğim yere niye gitmiyorsun deriz. Sen beni takmıyor musun deriz. Çocuğu bir de tokatlarız değil mi? Hiçbir şey söylemiyor. Düşünebiliyor musun? Enescik diyor. Söylediğim yere gittin mi? Bak ne kadar hoş bir insan değil mi? Ne kadar güzel davranan bir insan. Bir seferinde asasına dayanarak geliyor sahabenin içerisine. Bunun üzerine onun geldiğini gören sahabeler ayağa kalkmak istiyorlar. Ona yer göstermek istiyorlar. Peygamber Efendimiz buna müsaade etmiyor. Kendisine bir ayrıcalık gösterilmesine müsaade etmiyor. Onların ayağa kalkmasını istemiyor. Yani o kadar mütevazi bir insan ki, yani bunu yapmayın. Ben de sizin gibi bir insanım. Allah'ın kuluyum. Yani böylesine mütevazi davranan bir insan, elini öpmek isteyenlere izin vermeyen, buna fırsat vermeyen birisi. Bak ne kadar tevazu. Eğer ki o müsaade etse, vallahi sahabe onun elini öpmek için yarışırdı birbiriyle. Ona tazim etmek için ne yapacaklarını şaşırıyorlardı zaten. Ama Resulullah buna müsaade etmiyordu. Bir seferinde bir alışveriş yapıyor. Adama alacağı malın iki misli para veriyor. Daha fazla veriyor. Daha doğrusu daha fazla veriyor. Bunun üzerine satıcı ondaki bu şeyi görünce, güzel davranışı, Peygamberimizin elini öpmek istiyor. Hemen Peygamber Efendimiz engel oluyor. Diyor ki bu Acem krallarının adetidir diyor. Bak bizim işimiz değil, bizim sünnetimiz değil, bizim adetimiz değil. Bu Acem krallarının adetidir diyor. Oysa bugün ben de diyor kral değilim, sizin gibi bir hizmetçiyim, bir kulum. Oysa bugün sözüm ona sünnet yolunun önderleri olduğu söylenen kişiler var ya, görüyorsunuz değil mi? Bir takım tarikatların, bir takım cemaatlerin liderleri, her tarafından kibir kokan bu insanlar, bir Resulullah'a baksınlar, bir de kendilerine baksınlar. Ondaki tevazuya baksınlar, bir de kendilerine baksınlar. Ellerini öptürmek için insanları sıraya dizenler, hangi sünnete uyarak, peygamberin hangi ahlakına uyarak sünnet yolunun önderi oluyorlar, bir söyler misiniz? Bu mümkün mü? Sizin sünnet dediğiniz, eğer Resulullah'ın davranışı buysa, sizin sünnet dediğiniz nedir? O zaman başka birinin sünneti bu. Allah aşkına söyleyin, böylesine mütevazi bir insanın yapmış olduğu davranışa bakın, onun yolunun savunucusu, onun yolunun önderleri olduğunu söyleyen insanlardaki kibirlere bakın. Medine'de bir kadın vardı böyle, saygısız davranışları olan, sövüp sayan, böyle agresif davranan bir kadın. Peygamber Efendimiz'i görüyor, bir seki üzerinde haşlanmış et yiyormuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki şu adama bakın, köleler gibi yiyor. Aşağılıyor Peygamber Efendimiz'i, dalga geçiyor. Peygamber Efendimiz de diyor ki, benden daha köle olan bir köle mi var? Düşünebiliyor musun? Ben köle, benden daha köle olan bir köle mi var? Kime köle Resulullah? Allah'a köleydi, değil mi? Kadın diyor ki bunun üzerine, kendisi yiyor da bana vermiyor diyor. Peygamber Efendimiz bunun üzerine ona lokma uzatıyor. Diyor ki kendi bunun üzerine de kendi elinle bana vermezsen almam diyor. Sonra ağzındakini istiyor Peygamber Efendimiz'in. Ağzındaki lokmayı istiyor. Ve o lokma yedikten sonra o halini terk ettiği rivayet ediliyor. Ama bizim için dikkat çekici olan şu. Kendisine sataşan biri, aşağılayan birisine söylediği olumlu cevap ne kadar dikkat çekici değil mi? Benden daha köle olan mı var? Bir, onun için bir gurur, kibir meselesi değil. Peygamberimizin amcası, Peygamberimizin amcası Abbas radıyallahu anh diyor ki, ya Resulallah diyor, sizin için şöyle ayrı bir yer yapsak, insanlar içerisinde sıkışık oturmasanız bir ayrı bölüm yapsak diyor, buna müsaade etmiyor. Ayrı, ona ayrıcalık tanınmasını istemiyor. Sizin için bir çardak yapsak diyorlar, diyor ki ben de sizin gibi aranızda bulunacağım ve son nefesimi verinceye kadar, son nefesimi verinceye kadar, Allah ruhumu teslim alacağı vakte kadar sahabelerim ökçelerime basmalarına, hırkamı çekiştirmelerine müsaade edeceğim. Yani katlanacağım. Ben de sizin içinizden birisiyim. Bana ayrıcalık yapmayın, ayrıcalık tanımayın. Böylesine mütevazi bir insan. Hendek Savaşı'nda biliyorsunuz Medine'nin etrafına hendek kazılmıştı. Ne kadar büyük bir çukur olduğunu düşünün. Ne kadar çalışılması gereken bir durum olduğunu düşünün. Sahabeler açlıktan karınlarına taş bağlıyorlardı. Hem aç hem çalışıyorlar. Hendeyi bitirmeleri gerekiyor. Düşman yaklaşıyor. Resulullah ne yapıyordu peki bu arada? Emir verip sadece onları takip mi ediyordu? Hayır. Kendisi de bizzat karnına taş bağlamış ve hendek kazıyordu. Düşünebiliyor musunuz? Mescit inşaatı sırasında, Küba Mescidi'nin ve Medine'deki mescidin inşaatı sırasında bizzat kendisi çalışmış bir insan. Yani kendisine ayrıcalık yapılmasını istememiş. Onlar gibi çalışmış, onlar gibi yemiş, onlar gibi içmiş, onlar gibi giyinmiş. Böyle sıradan mütevazi bir insan. Geliyor bir tanesi, hiç tanımayan birisi. Muhammed kim diyor. Orada herhalde hiç ayırt edemedi ki. Oradaki insanların içerisine bakıyor. Hiç tanıyamadı, anlayamadı ki. Muhammed kim diyor. Bak o şuradaki duran kişi var ya, o diyorlar. Yani elbisesiyle, hareketleriyle, tavırlarıyla tamamen sıradan onlardan bir insan. Var mı böyle bir günümüzde lider, böyle bir cemaat lideri, ne bileyim bir takım oluşumların başkanı, lideri var mı böyle bir insan? İşte böylesine üstün bir ahlaka sahip. İslam güçlendiğinde bir takım topraklar ele geçirilmeye başlandığında, fetihler gerçekleştiğinde Peygamber Efendimiz şehirlere girerken böyle edalı, muzaffer komutan edasında girmiyordu. Örnek Hayber'in fethi, Yahudilerin en önemli yerlerinden bir tanesi olan Hayber'in fethinde şehre girerken nasıl giriyor biliyor musunuz? Affedersiniz, bir eşeğin üstünde, yuları ipten, ip olan bir eşeğin üstünde giriyor. Başka bir ordu komutanı olsa böyle girer mi? Atın üstünde zırhlı elbiseler, kibir her tarafından taşan, değil mi? İnsanlara tepeden bakan, bir işaretiyle insanları kırıp geçiren, astığı astık, kestiği kestik bir insan değil. Yuları ip olan bir eşeğin üstünde giriyor Hayber'e. Ne kadar ilginç değil mi? Mekke'nin fethinde devesi üstünde girerken o kadar büküldü, eğildi ki diyor rivayetlerde. Adeta sakalının ucu devesinin üzerindeki şeye değecekti böyle. Devenin üzerindeki semer var ya, semere değecek kadar başını öne eğmişti. Hiç kibire kapılmamıştı. O da övünebilirdi değil mi? Oradaki Mekke'deki müşriklere, onlara böyle üstten bakarak, tepeden bakarak, alaycı ifadelerle yaklaşıp değil mi? Onlara eziyetler yapabilirdi. Ama ne yaptı? Son derece mütevazi bir insan olarak girdi ve şöyle diyordu. Allah'ım, hayat, gerçek hayat, yani hayat ancak ahirettedir. Yani buradaki hayat, dünyadaki saltanat, hakimiyet bir şey değildir. Ebu Cehil biliyorsunuz birçok Peygamber Efendimiz'e işkenceler yaptı, birçok sıkıntılar yaptı, onu öldürmek için tuzaklar kurdu, bir sürü sıkıntılar yaptı. Oğlu İkrime ile, İkrime radıyallahu anh ile birlikte, Müslüman olmadan önce babasıyla birlikte çok şeyler yaptılar Resulullah için. Onun üzerine işkembe bıraktılar, yollarına diken bıraktılar, ona hakaretler ettiler yüzüne, bir sürü şeyler yaptılar. Daha sonra Peygamber Efendimiz bunların ölüm emrini vermişti. Yalnız hanımı Müslüman olur İkrime radıyallahu anh'ın. Yemen'e kaçıyor Mekke'nin fethinden sonra. Hanımı gidiyor Yemen'de buluyor. Diyor ki gel Resulullah seni affeder diyor. Resulullah o kadar affedici bir insandı ki bütün geçmişi unutan birisiydi. İkrime radıyallahu anh hanımı ikna ediyor, getiriyor. Resulullah onu görünce hemen ayağa kalkıyor, ayakta karşılıyor. Hoş geldin diyor. Sanki ona hakaret eden, ona eziyet eden insan o değil. Başka birisi. Bütün hepsini unutuyor. Hoş geldin diyor. Düşünebiliyor musunuz? Allah'ım onu affet diyor. İslam'a ve bana yaptıkları karşısında, yani Müslüman olmadan önceki yapmış oldukları bütün davranışlar için onu affet ya Rabbi diyor. Böylesine bir insan geçmişi silebilecek Allah için düşünebiliyor musun? Kendi nefsine basan bir insan var mı? Ne kadar güzel bir ahlak değil mi? Bir defasında Akra bin Habis, Peygamber Efendimiz Hazreti Hasan radıyallahu anh'ı öperken görüyor. Ya Resulallah diyor, siz çocukları işte torunlarınızı öper misiniz? Ben hiç öpen birisini görmedim diyor. Demek ki ne kadar gaddar bir toplumsa, ne kadar merhametten uzaklaşmış bir toplumsa bunu ilginç karşılıyor böyle. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem merhamet etmeyene merhamet olunmaz buyuruyor. Yine birisi çocukları sevdiğini öptüğünü görünce böyle garip karşılıyor. Sen çocukları öpüyor musun? Seviyor musun? Benim 10 tane çocuğum var, daha bir tanesini öpüp okşamış kucaklamış değilim diyor biliyor musun? Bunun üzerine Resulullah buyuruyor ki eğer ki Allah senin gönlünden merhameti almışsa ben ne yapabilirim ki diyor. Çocuklara karşı bu kadar sevecen davranan bir insan, onlara karşı çocuklaşan, çocuk olan, onların seviyesine inen, büyükle büyük olan, küçükle küçük olan bir insan. Müşriklerin, bir savaş sırasında müşriklerin çocukları öldü. iki taraf arasında kaldı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ağlıyordu, üzülüyordu onlar için. Dediler ki, ya Resulallah, müşriklerin çocukları için mi böyle üzülüyorsunuz? Bunun üzerine dedi ki, onlar diyor fıtrat üzere daha tertemiz idiler. Yani anneleri babaları müşrik olabilirler ama değil mi? Onlar tertemizdi. O çocuklar için ağlıyor. Sakın ha çocukları öldürmeyin. Aman ha çocuklara dokunmayın. Böyle diyen bir peygamber. Oysa bugün Suriye'de Müslüman kardeşlerimizin çocuklarına, küçücük çocuklarına öylesine zulümler yapıyorlar ki, öylesine acı işkenceler yapıyorlar ki, bir de bunlar çıkmışlar Resulullah'ın ümmeti olduğunu söylüyorlar. Allah aşkına söyler misiniz? Bu adamların Resulullah'la ne ilgisi var? Küçücük bebeğin üzerine çizik atıp her tarafını bıçakla lime lime parçalayan insanların Resulullah'ın yoluyla ne ilgisi var? Böyle güzel bir ahlak sahibi bir insana bakın. Bu peygamberden uzak, Allah'tan korkmaz insanlar utanmadan çıkmışlar diyorlar ki biz Resulullah'ın ümmetiyiz. Bunlar kesinlikle Resulullah'ın ümmeti olamazlar. Peygamber Efendimiz hiçbir işinde başka birine hizmet ettirmekten hoşlanmazdı. Her işini kendi yapmak isterdi. Elbisesini taşımak isteyen bir sahabeye, Ebu Hureyre radıyallahu anh'e, Peygamber Efendimiz müsaade etmedi. Ben kendim taşırım dedi. Mümin kendi işini kendisi yapmalıdır. Yapamazsa, taşıyamazsa kardeşi taşıyabilir. Onun dışında gücün varken, gücün yerindeyken Müslüman kendi işini kendisi yapar. Bir gün mescide giderken ayakkabısının bağı çözülüyor. Sahabe hemen eğiliyor ayakkabısının bağını tekrar bağlamak için, Resulullah'ın ayakkabısını. Hemen ne yapıyor? Engel oluyor. Buna müsaade etmiyor. Bugün insanlardan öyleleri var ki, biliyorsunuz, abdest aldıran, ayaklarını yıkatan, elbisesini taşıtan, bastonunu taşıtan, bir takım ihtiyaçlarını insanlara gördüren ve İslami önder olduğu söylenen kişilerle bir bakar mısınız Allah aşkına? Vallahi biz Resulullah'ı tanımıyoruz ya. Vallahi tanımıyoruz. Gerçekten tanısak böyle yapar mıyız? Tanıdığını söyleyen insanlar, onu örnek aldığını söyleyen insanlar bir kere daha kendini kontrol etsin. Resulullah'ı tanıyor muyum, tanımıyor muyum diye. Şu sahneleri görüp de yani ben Resulullah'a tabiyim diyebiliyor mu acaba bu insanlar? Bir gün bir zat geliyor, Peygamber Efendimiz'e bir şey soracak. Tabi peygamberlik heybetinden titremeye başlıyor böyle, heyecandan. Resulullah diyor ki, neden titriyorsun, neden korkuyorsun diyor. Ben bir şey değilim, hükümdar değilim, kral değilim. Ben de diyor Allah'ın kuluyum. Kureyş kabilesinden tuzlu, kuru ekmek yer bir ekmek yiyen bir kadının çocuğuyum diyor. Benden neden bu kadar çekiniyorsun, neden bu kadar korkuyorsun? Yani insanlar ilk bakışta, ilk gelişte Resulullah'tan çekinirlermiş, korkarlarmış. Bir de peygamber, onun huzuruna çıkıyorlar. Daha sonra peygamberin tevazusunu, güler yüzünü görünce hemen o heyecanları gidermiş, o korkuları gidermiş. İşte peygamberimiz böyle bir insan. Yine birisi sıcak bir havada giderken Resulullah hemen elbisesini çıkarıyor. Resulullah'ın üzerine gölgelik yapmak istiyor. Ya Resulullah, sıcak size dokunmasın diye, zarar vermesin diye. Hayır diyor, müsaade etmiyor. Kendisine hiçbir ayrıcalık tanınmasına izin vermiyor. Eğer istese kendisine deve üstünde çok güzel gölgelikli bir taşıyıcı yapmazlar mı? Hatta omuzlarında taşımazlar mı? Ona ne sıcak ne soğuk hiçbir şeyin değmemesi için ellerinden ne geliyorsa yapmazlar mı? Hatta canlarını feda etmezler mi? Hatta bir seferinde üzerine kaya geliyordu da Resulullah'ı ezecekti kaya. Sahabe o kayanın önüne atılmadı mı? Bu kadar canlarını feda edecek kadar seven insanlar vardı. Ama ne yapıyordu? Resulullah buna müsaade etmiyordu. Bir gün evde otururken, Hazreti Ayşe annemiz de var, bir tane kadın geliyor. Peygamber Efendimiz onunla o kadar ilgileniyor ki, nasılsın, iyi misin, ne var ne yok falan. Kadın gidince, ya Resulullah diyor, neden bu kadına bu kadar ilgi gösterdiniz diyor, onunla ilgilendiniz diyor. Diyor ki, o Hatice'nin diyor sağlığında, Hatice'nin sağlığında bize gelip giderdi diyor. Ahde vefa, ahde vefa gösteriyor. Düşünebiliyor musun? Eşinin, eski hanımının evine gelip giden bir dostunun halini, hatırını sormak. Hanımına karşı bir ahde vefa. Ahde vefa imandandır buyuruyor. Ne kadar ilginç bir insan, ne kadar güzel huylara sahip bir insan değil mi? Yani böyle vefalı bir insan kime yanlış yapabilir ki? Ölmüş gitmiş hanımına karşı dahi böyle vefa gösterirken, onun dostlarına böyle vefa gösterirken kime yanlış yapabilir ki? İşte sözünde durmayı şiddetle tavsiye ediyordu. En küçük bir şey de olsa, zararınıza da olsa diyor Peygamber Efendimiz, sözünüzde durun. Ahde vefa gösterin. İşte böyle bir üstün ahlaka sahip peygamber. Şimdi savaşlarda biliyorsunuz sahabenin çocuklarından yetim kalanlar oluyordu, öksüz kalanlar oluyordu. İşte bunların ihtiyaçlarını hiçbir zaman Peygamber Efendimiz yalnız bırakmazdı onları. Sahip çıkardı, ihtiyaçlarını giderirdi. Bir gün Peygamber Efendimiz bayram namazından sonra mescitten çıkıyor. Bakıyor ki çocuklar oynuyorlar. Bir tane köşede bir çocuk ayrı oturuyor onlardan. Oyunlarına karışmıyor ve ağlıyor böyle hüzünlü bir şekilde. Resulullah yanına geliyor böyle. Başını sıvazlıyor. Neden oynamıyorsun diyor. Çocuğun üzgün halini görüyor böyle. Babası Uhud'da şehit düşmüş. Annesi de bir başkasıyla evlenmiş. Ve çocuk ortada kalmış. Gariban, garip. Bu halini görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar şefkatli, ne kadar merhametli bir insan. Diyor ki, Resulullah baban, Ayşe annen, Fatıma da kardeşin olsun ister misin diyor. Birden çocuk, o hüzünlü çocuk hemen neşeleniyor. İsterim ya Resulallah. Ondan sonra adını değiştiriyor. Cübeyr, Beşir yapıyor ismini. Sanki o çocuk gidiyor, yerine neşe dolu bir çocuk geliyor. Bunun üzerine çocuklar soruyorlar. Sana ne oldu böyle? Kimsesizdim. Babasızdım. Resulullah babam oldu. Anasızdım. Ayşe annem oldu diyor. Ben mutlu olmayayım da kim olsun? Bunun üzerine çocuklar keşke bizim de babamız şehit olsaydı da Resulullah babamız olsaydı diye imrenerek böyle ifade ediyorlar. O çocuğun haline imrenerek bakıyorlar. Daha sonra Resulullah'ın yanından ayrılmıyor çocuk. Resulullah vefat ettikten sonra çok hüzünleniyor, çok ağlıyor. İşte şimdi diyor garip kaldım. İşte şimdi öksüz, yetim kaldım diyor. Kimsesizlerin sahibi, yetimlerin, öksüzlerin sahibi, onlara baba olan, onlara ana olan, onların her ihtiyacına koşan bir insan. Bu insanlar onu sevmesinde kim sevsin? Allah aşkına bunlar mı seviyor, biz mi seviyoruz? Ya şöyle bir düşünelim. Bu insanlar kadar biz sevebilir miyiz o insanı? O yüce ahlak sahibi insanı. Şu haline bir bakar mısınız? Daha ben anlatmak için kelimeler yetiştiremeyeceğim birçok sahnenin olduğu şu özelliklere bir bakar mısınız? Bunları tanımak yerine gidiyoruz filan efendiyi, falan efendiyi, ya bırakın kardeşim baştan bir Resulullah'ı tanıyın ya. Baştan onu bir örnek alın ya. Ondan sonra onlara sıra gelsin. Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor yine. Resulullah diyor, o kadar çok ibadet ederdi ki gece sabahlara kadar ibadet ettiği olurdu. Ayakları şişene kadar. Bir gün Uyandım, baktım ki Resulullah diyor secdedeydi. Secdede o kadar çok uzun kaldı ki diyor, adeta ruhunu teslim etti zannettim. Bu eziyet karşısında, ya Resulallah, Allah sizin geçmiş ve gelecek günahlarınızı affettiği halde siz kendinize neden bu kadar eziyet ediyorsunuz diye sorunca, işte bu yüzden Rabbime karşı şükredici olmayayım mı? Diyor Peygamber Efendimiz. Her halinde zikir, her halinde Allah'ı hatırlayan bir insan, sabah yatağından kalkıp tekrar yatağına dönünceye kadar bütün halinde Allah'ı anan, Allah'ı zikreden bir insan. İbadet, Allah'a şükür her haline yansımış bir insan. Bir gün bedevinin bir tanesi et satıyor. Resulullah da onunla karşılaşınca bir miktar hurma karşılığında anlaşıyorlar. Evden getirecek bir miktar hurma karşılığında. Daha sonra hurmanın kalmadığını görünce tekrar pazara gidiyor. Bedeviye tam bunu anlatacak. Tamam, anlaştık ama hurma kalmamış demeye kalmadan bedevi başlıyor saygısızca konuşmalar yapmaya, hakaretler etmeye, işte hani satış gerçekleşmedi ya, vazgeçecek ya Peygamber Efendimiz, hurma kalmamış diyecek ya, o kadar konuşmalarda, serzenişlerde bulunuyor ki sahabe hiddetleniyor tabii o kişiye karşı. Ama Peygamber Efendimiz son derece sakin, yine olayları yatıştırıcı bir şeyde, bir sahabe gidiyor ona hurmasını veriyor ve susturuyor adamı. Yani şöyle düşündüğümüzde, eğer bizim etrafımızda bizi seven ve bir işaretimizde susturacak insanlar olsa biz ne yaparız? Biz söyler misiniz? Bırakırız, iyice bir döverler, değil mi? Adamı sustururlar, haddini bildirirler, ondan sonra çeker geliriz. Ama Resulullah diyor ki, hiç dokunmayın diyor. Bırakın. Adam konuşacağını söylüyor. Tekrar gidiyor hurmayı temin ediyorlar. Alışverişini yapıyor Peygamber Efendimiz. Güzelce olayı sakin bir şekilde hallediyor. Her olaya sakince yaklaşan bir insan. Hakaretlere dahi hakaret etmeyen, çok sakin davranan bir insan. Böylesine güzel ahlak sahibi bir insan. Borcunu istemeye gelen birisi, yine bedevilerden borcunu istemeye gelen birisi sert ifadelerle böyle hakaret eder bir şekilde konuşmaya başlayınca sahabe yine engel olmak istiyorlar. Bırakın diyor. Alacaklının alacağını tahsil edene kadar bir hakkı vardır diyor. Bir nüfusu vardır. Bırakın diyor. Ses onlara, onların müdahale etmesine razı olmuyor yani. Adam tabii alacağını tahsil ediyor ama Resulullah hiçbir zaman şeyini bozmuyor. Üslubunu, tavrını, güzel davranışını bozmuyor. Bize azıcık bir hakaret eden olsa biz ne yaparız? Hemen karşılığını vermek isteriz. Yani öyle değil mi? Bizlerin içerisindeki duygular böyle. Bir tane gayrimüslim Ebu Basra Peygamber Efendimiz'e misafir oluyor. Müslüman olmadan önceki durumu anlatıyorum. Peygamber Efendimiz'in evindeki sütü içiyor, bir daha ikram ediyor, bir daha içiyor, bir daha ikram ediyor, bir içiyor, bütün sütü bitiriyor. Ve bu davranış karşısında, Peygamber Efendimiz'in ikramı karşısında hayran oluyor. Ve ertesi gün Müslüman oluyor. Bir misafir, bugün bir tane misafir ev sahibinden isteyebilir mi? Ya da bir ikramı, evdeki bütün her şeyi silip süpürse, misafir en küçük bir yüzsüzlük yapsa, bir şey istese, ne deriz biz? Hiç utanma yok ya, adam yüzü yırtmış. Böyle misafir mi olur ya? Demez miyiz? Ama Resulullah ne diyor? İkram ediyor, ikram ediyor. Hatta kendisi belki aç kaldı, süt bitti, belki kendisi içecek. Ama ona rağmen sesini çıkarmıyor. Bu ahlak karşısında ertesi gün Müslüman oluyor işte o da. Yani sevgili kardeşlerim, bakın sadece birkaç sahneden bahsettim ben size. Bunun gibi daha birçok anlatılması gereken onun hayatından örnekler var. Rabbimizin yüce bir ahlak üzerindesin dediği peygamber, alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamber işte bu. Onu tanımadan başkalarını tanımaya kalkışmayın. Peki, peygamberimiz hakkında diğer insanlardan, gayrimüslimlerden, düşünürlerden tanıyanlar, onu tanıma fırsatı bulanlar ne diyorlar? Bir de ona bakalım mı? Bakın, sizin için değişik bir düşünce olabilir diye toparladım birkaç yabancı düşünürün görüşlerini. Peygamber Efendimizin hayatını inceleyen, onun hayatına hayranlık duyan insanların görüşlerinden naklediyorum. Diyor ki, Alman şair ve yazar Johann Wolfgang von Goethe diyor ki, hiç kimse Hazreti Muhammed'in prensiplerinden daha ileri bir adım atamaz. Avrupa'ya nasip olan bütün başarılara rağmen bizim bütün kanunlarımız İslam medeniyetine bakarak çok eksiktir. Biz Avrupa milletleri büyük medeni imkanlarımıza rağmen Muhammed'in son basamağına varmış olduğu merdivenin daha ilk basamağındayız. Annie Besant, Hindistan bağımsızlık mücadelesi liderlerinden Annie Besant diyor ki, bitmeyen bir hayranlık, sürekli bir saygı, Arabistan'ın bu büyük peygamberinin hayatını ve şahsiyetini inceleyen ve nasıl öğrettiğini, nasıl yaşadığını bilen herkesin bu güçlü peygamber için ürpertici bir saygıyla dolmaması mümkün değildir. Kitabımda söyleyeceklerimin pek çoğu çoklarının bildiği şeyler olsa da ben onları ne zaman yeni baştan okusam bu Arabistanlı muallim için hep yeni bir hayranlık, yeni bir saygı duyuyorum. İrlandalı sosyalist düşünürlerden George Bernard Shaw isimli şahıs ne diyor bakın, 20. yüzyılda yaşamış birisi. İnsanlığın sorunlarının üst üste yığılarak neredeyse çözülmez hal aldığı günümüzde Muhammed'e her zamankinden daha fazla muhtacız. Eğer o aramızda olsaydı, bütün bunları oturup bir fincan kahve içme rahatlığı ile çözerdi. Ben bu hayret uyandırıcı insanın hayatını inceledim. Benim görüşüme göre onu insanlığın kurtarıcısı olarak tanımamız lazımdır. Görüyor musunuz? Yine Alman liderlerden bir tanesi diyor ki, Prens Otto von Bismarck, ben şunu ifade ediyorum ki, Hazreti Muhammed en seçkin bir kıymettir. Yaradan'ın böyle ikinci bir vücudu imkan sahasına getirmesi de ihtimalden uzaktır. Seninle aynı asırda bulunamadığımdan dolayı üzgünüm ey Muhammed. Bundan dolayı senin huzurunda kemali hürmetle eğilirim. İngiliz düşünür Thomas Carlyle diyor ki, insanlar her şeyden daha fazla Muhammed'e kulak vermelidir. Diğer bütün sözler onun karşısında boş sözlerdir. Dünyada taç ve ihtişam sahibi hiçbir imparatora, yamalı bir hırka içindeki bu insan kadar hürmet edilmemiştir. 23 yıllık dünya imtihanı, gerçek bir kahraman için lüzumlu bütün unsurları taşımaktadır. Şayet gayenin büyüklüğü, vasıtaların küçüklüğü ve neticenin azameti insan dehasının üç ölçüsü ise modern tarihin en büyük şahsiyetlerini dahi Hazreti Muhammed ile mukayeseye kim cüret edebilir? Yine Fransız tarihçi meşhur Lamartine şöyle diyor. Felsefe, hitabet, dini hayat, hukuk, devlet nizamı, fikirlerin fethi, hayal ve hurafeden arınmış, akla dayanan bir inanç sisteminin kurulması bakımlarından önder, dünyevi ve ruhani imparatorluğun kurucusu olan bir insan. İşte Muhammed budur. İnsan büyüklüğünün ölçülebileceği bütün standartlara göre ondan daha büyük bir insan var mıdır? Bakın bunu Fransız düşünür Lamartine söylüyor. Neden söylüyor? Hayatını incelemiş. Onun hayatındaki yaptıkları şeyleri incelemiş ve sonucunda bunları söylüyor. Profesör Michael Hart diyor ki, tarihteki 100 büyük insan isimli kitabın yazarı. Demek ki Peygamber Efendimizin hayatını inceledi. Tarihteki 100 büyük insan. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarihte dini ve dünyevi açılardan en üstün başarıya ulaşmış tek kişidir. Peygamber Efendimiz 23 yılda hem dini hem de beşeri noktada bir hakimiyet ele geçirdi. Sadece dini bir lider değil, bir medeniyet kurdu, yeni bir nizam kurdu. 23 yılda tamamen değiştirdi. İşte bunu yapabilen tek insandır. Gerçekten öyle değil mi? Tarihte insanlar yaşamıştır. Devletler yıkarlar, devletler kurarlar, bir takım başarılar elde ederler. Olabilir. Peki dini noktada insanların gönlünü de fetheden var mı? Dini noktada insanların ahireti için de bir nizam kuran var mı? Bir nizam oluşturan var mı? İşte kardeşlerim, Resulullah'ın bu güzel, bu muhteşem ahlakına talip olanlar, onu örnek almak için, onu hayatını kendi hayatlarına tatbik etmek için, evvela Resulullah'ı tanısınlar, onu örnek alsınlar. Onu tanımayan İslam'ı yaşayamaz. Onun sünnetini bilmeyen, tanımayan Kur'an'ı yaşayamaz. Kim ki bu dini doğru anlayıp doğru yaşamak istiyorsa Resulullah'ı iyi tanıması gerekir. Ki Kur'an'ı iyi tanısın. Resulullah olmadan bugün bir takım çevreler Kur'an'ı rehber edindiklerini söylüyorlar. Yemin ediyorum, size yemin ediyorum, bu insanların hem vallahi hem billahi Kur'an-ı Kerim'den haberleri yok. Eğer Resulullah'ı bir tarafa bırakıyorlarsa vallahi bundan haberi yok Kur'an'dan. Derler ki biz Kur'an, Resulullah'ı seviyoruz. Resulullah'a tabiiz. Vallahi yalan söylüyorlar. Resulullah'ı seven bir insan onun hayatına dair bir şeyler ortaya koymaz mı? Anlatmaz mı? İnsanlara onun ahlakından bir şeyler aktarmaz mı? Kur'an'dan aktarıyorlar. Resulullah'a gelince ses seda yok. Bu mu sevgi? Bunlar yalan söylüyorlar. O halde kardeşlerim, bizlere düşen Rabbimizin emirlerini doğru ve düzgün şekilde anlayıp yaşayabilmek için Resulullah'ı doğru bir şekilde tanımak, onu örnek almak gerekmektedir. Başka kurtuluş yolu yoktur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.